أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci turu yalla subhanahu wa ta'ala no ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla nako yalla doli xewal te musal ginaaw lolu tay ñu ngi jël buntab ñaar fukel ak juroom ñent ci ma jaa fil istisqa bil anwa biznillah tabaarak wa ta'ala tay ñoo ngi jël ci walu baaw naan ngeen di tuddé ut ndox kañ lay am su maral amé su féké dëkk bi wala gox yi dañoo tok ay at tawul wala ci nawet tawul nit ñi danañ dajalo lélé di jëf ay jëf yo xamné diiné l'islam gëreumuko bëgguko ndax baaxul yoyu mbir dé dugg ci bokalé té ku bokalé bo dé yalla daf la yëbu safara xam nga né réew mo dem am nañ ay aada ak ay mbir yo xamné non lañuy jaamo yalla ñom ci yenn ci ay mbir yalla santané ba paré nit ñi la ëpp ci ñoom dañ naan dugg nañ ci l'islam waaye ba léegi da ngay fekk ay ceddole loolu bala nga koy xam rek xew yi am su xew yi amee ngay gis nit ñi doomu aadama yi li ëpp ci ñoom ci seen i wax ne ñun ñu ngi ci l'islam du dëgg ndax amul benn xew-xew buy xew ci kaw suuf lu dul ne yàlla tabaraka wa taala won na ab yonentam xew-xew boobu lan la ci ab julit war a def moo tax borom téere bi daa di gis ne mbirum baaw naan yàlla wax na ci yonentam wax na ci yonent bi jàngale nuñ koy defee kon dootul jaadooti jullit yi di defee baaw naan nu mu leen neexee li war ci ñoom mooy saa yu ñu demee ba gis ne maral nañ aajowoo nañu ndox comme ay jullit lañ ñu dem sàkku ji doxalinu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu doxalee noonu ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale na ko moo tax mu ne yàlla def cee tëkku mu ne li ñu namm ci loolu nag mooy sàkku ndox waaye ndox moo xam ne au lieu que ñu sàkku ci yàlla waaye ci biddéew yi lañ koy sàkku ku bàyyi yàlla nag ñaan biddéew loo wax ne man jullit laa sëñ jullit des na moo tax mu ne wal muraadu liñ ci namm fii mu ne nusbatu suqiya wa maji'il matar ila al anwa mooy sàkku nandal ak ndox ñëw waaye ndox moo xam ne mu ngi bàyyi ko ca biddéew ya mu ne al anwa jam'u naw wa hiya manazilu lqamar nee na baat bii mu dugal ci téere bi tudde ko anwa li muy tekki mooy wàccuwaayu biddéew yi moo tax sëriñ bi tudd abu saïd abu suaadata mu ne wa hiya samaanun wa isruuna manzila wàccuwaayu biddéew yi mu ne danañ fekk mu nekk ñaar fukk ak juróom ñetti wàccuwaay yi yoo xam ne yanzilu lqamaru kullu laylatin manzilatan minha weer wi guddi gu nekk ci waccu way yoyu tolok ñaar fuk ak juroom guddi ku nek wër wi amna bu ci wacc motax ngeen jang ci alquran ci suratu yasin ayat 39 yalla muné wal qamara qaddarnahu manazila man yalla tabaaraku ta'ala wër wi ngeen di seen ak diko gis jakarlo ak mom man yalla mako utal waccu way mune sayiso sayi faddu mom wer wi dana faddu ci walu saw wi kullu salasata asara layla fukki fan ak ñet fukki guddi ak ñet yu nek wer wi dana faddo saw mbok yi lol nak biko arab yi gisi gis na wer wi dafa am ci ngunu yu muy wacc ci nangami fan ci nangami fan yoy ci nangami guddi daf ci am fu muy wacc arab yi buñu gisé lol lan lañu yakar ñu commencé nak di bokalé yalla ci mbirum taw ci walu wer wi wa kana al arab taz'amu anna ma as-suqut al manzila wa tulu'i raqibiha yakunu al matar ñu commencé defane waccu way yoy ak so yoy dafa am lu muy participer ci taw bi taw wayansibunahu ilayha ñu commencé sax nak di askanal taw bi bi dewi ñu bayyi yalla subhanahu wa ta'ala olie ñu ne mutirna bi fadlillah wa rahmatihi xam nga lol lol lañ islam jangal sunna lim ñuy jangal moy bu asman xine wala taw amul nit ñi ñu genn dem defi julli baaw naan julli gogu yenen bi jangale nañ koy defé su commencé xiin bay ngelaw yenen bu asaman xiinon di ngelaw asaman xiine rek mom dootul tok day def ay vient day dem di ñëwaat yenen asaman xiinon mom du tok yaay aisha ne ko do tok mune munuma tok ne lu tok mune qawm ad ni la won asaman khin ya ñu tek seeni pan ak seeni beurigo di xaar ndox ndek mbugal la xet yu beuri yalla mbugal asaman de khin ñu yaakar ne taw moy ñew ñu indi seeni beurigo ak seeni xoti pan ak seeni satal la di xaar ndox ndek mbugal moy ñew wara yenen ci jamono su asaman xinon du tok day melni jigen juy matu bu tollu ci bis bi muy matu du tok day def va et vient di dem di ñewat su asaman ci commencé dal ndox di upp ngelaw li mune allahumma ij'al hariyahan wala taj'al harihan yalla yalla nang ko def ay ngelaw waye bul ko def yalla nang ko def ngelaw ay ngelaw waye bul ko def ben ngelaw ndax ben ngelaw baxul fo deg yalla wax ci alquran bi rihin baxul ben ngelaw baxul fu mu lu mu fek da koy daj luy dox dina ko nawlo lu taxaw dina ko danel luy daw dina ko kep o da sax jour ngeen deg yalla dox ci quran rihal aqim ha fa uhliku bi rihin gis nga ben ngelaw baxul motax bu commencé rek ñu Allahumma ij'al hariyahan wala taj'al harihan su ndox mi commencé dal mu ne Allahumma sayyiban nafi'an yalla yalla ngi indi ndox ndox bu jiriñ sayyiban nafi'an bu toye ba pare mu ne mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi ay way way taw nañu dal yalla indil nañu ndox ci ay xéewalam ak yërmandel gis nga mom leppam sante yalla la amma ñun bu commencé don to da ngay deg ñu ne mutirna bi kaza bi naw'i kaza so gisee mu taw day moy bidde wi nangam so gisee mu taw serignu nangam señ nangam bi mu neena taw rek dafa taw lolou ñaati won ngeen koy deg Senegal señ diw biñ démé né ko ndox amul dafa taw lélé nga dem ci bénn dëkk damon nañ bénn dëkk ci ndo yeen sérir ñu dem ñi ñuy won ñom buñ bëggé mu taw fi ñuy dem ñu fa sam fu bénn bant ñu né bant bobu dafa gëjoon taw ci ay at ñom seeni borom xam xam ci liñ wax seeni borom xam xam yoy nga xamne dañuy bokalé daldi genn ñoo ba place bobu ku nekk di wax man ndox mi mën nako indi ci nangam ki ne mën nako indi ci wër ñu ne ko mëno dara ben way ne mën nako indi ci ñaar fukki fan yaay ne ko dedet ki ne mën nako indi ci fukki fan ñu ne dedet ki ne mën nako indi ci juroomi fan ñu ne dedet ki ne man mën nako indi ben fan ñu ne ko dedet deg na ben way daal di simi dalami fofu ñu sul bant bi mu ne xaar leen ma jëliko legi mu ñew ñu ne dafa naaw rek duggu ci asman ci kenn gisatu ko ndox mi commencé soté ñu ne ba legi ñewul ñu sul dal li fofu legi sañ bëgge mu taw fofu lañuy dem lool nak du diiné même bu waji demon ndox ñew sax du diiné ak diiné santu ñu lool madama ñun julit lañ diiné dafa am ñu sant nu ñuy ñaané nu ñuy jaamo yalla façon jaamu yalla yépp yu ñu wara def li tax tay nit ñi di jaamu yalla té duñu am tiyaba xam ngeen lu ko waral moy dañ koy def ci façon bo xamné yonent bi jangalu leen ko té façon bo def té yonent jangalu ko yalla du ko jël lu yomu leer suñu bop timis ñaata rakka la ñett ngeen doon julli su kenn ci yeen newon dama bëgg lu bari 6 6 la ilahi julli man timis ndax dama bëgg yalla fayno mu ñew ci jakka ji julli 6 rak julli na wala julul ha julli na waye do am tiyaba lu tax do am tiyaba ndax dafa wuté ak yonent bi yonent bi mom ñett la jangalé motax gis ngeen ña doon wax ne duñ tak jabar ki ne man dotuma wo dotuma lek damay wor ki ne man dotuma nelaw guddi damay julli ñoñu liñ wax baxna wala bax man dotuma jégué jigen ndax jaamu yalla ki ne man dotuma lek beccëk damay wor rek ndax jaamu yalla ki ne man dotuma nelaw guddi ndax nafila ñoñu ñett liñ wax baxna wala bax ha tay so gisé ku ko fi def lokay tuddé ñettu yalla nga ni ku baxa nga ni waye yonent bimu yegelul daf len wo ba ñew mu ne yena wax nangam mu ne waaw mu ne len man rabiba an sunnati fa laysa minni lima indi ku ci d'accordul bokko ci man lima indi man yonent li nga xamne yalla mako jox ma ñew jangale ko ni ni la nga bayyi fi lolu def lenen yalla du lako nangul bokko ci man encore lolo tax julit bu xol nit ñi bo waxe senegal ñu ne non ñi ñoo upp dedet alquran li upp yeb def ko wedd walakin aksara nnas la ya'lamun walakin aksara nnas la yaqilun walakin aksara nnas wama yu'min aksaruhum billahi illa wa hum yalla ne ñepp ci nit ñi sax buñ may gëm dañ may bokal kon du question nit ñu bari dedet bu len di xol nit ñi fuñu bare lool amul importance parce que alquran daf ko weddi mbir mi du bari way mbir mi deug la ñun nak tay luñu nax moy bari da ngay romb fenn mu bari mbolo rek nga ni ñi ñoo nekk ci deug dedet bari mbolo taxu ta nekk ci deug xam ngeen fan la deug gi nekk moy li yalla indi ak yonent nan ngay xamé ne ci deug nga nekk moy natal sa bop ci alquran bi ngay dund ak sunna yonent bi alquran bi yalla indi ak sunna bi yonent bi jangale nat ci sa bop li yalla jangale li yalla digle fo ci tollu li yalla téré fo ci tollu li yonent bi digle fo ci tollu li yonent bi téré fo ci tollu natal sa bop rek bo bëggé xam ndax yow yaangi ci diiné wala neko ci diiné balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira yalla neena ku nek xam nga sa bop ñun ñi tok fi ku nek xam nga sa bop natal sa bop rek ci li yonent bi indi fo ci tollu li yalla di jangal li yalla indi li yalla wax nañ ko def wax ko ci alquranam jox ko yonentam yonent ñew firi lolu ci sunnam xolal sa bop fo ci tollu xolal sa bop ci bu jaamu yalla joté jaamu yalla bobu jot nan nga koy defé yow ndax niko yenente bi defé won wala ni nga fekke ay mag diko def wala yow ni ngi ko bëgge wala yow sa papa ni ngi ko don defé wala say wayjur wala sa bopré najeel bi gëna ndaw moy sol dal bo bëgge xam ndax yow sol dal ya ngi koy sol nit diiné santané wala niko xolal sa bopré xolal ndax yow ni ngay solé sa dal yi non la ko yenente bi don solé jeexna bo gëna ndaw bo gëna yegg nak mu gëna dem xolal li ngay def rek ndax yow li ngay def ndax ni la ko yonent bi don defé nga xam yaangi ci deug wala yaangi ci tiaxan yonent ali sallallahu alayhi wasallam dafa jangalé bu ndox amulé naka lañuy def naka lañuy ñaané yalla ba ndox ñew mu wuté ñi nga xamné dañ nan tawna ñu na waye diw mo tax mu taw wala bidew yi tax mu taw wala nangam bi ñu def mo tax mu taw wala daño jël ay avion foudre asaman ci taw da nga lolu am na fi ha lolu legui xewna ci jamono buñ bëggé mu taw ñu jël ay poudre yégal ko ko asman asman ci fétal niiri niiri daal di xiin après mu taw ha ñe ñom dañuy dem di sul ay xërem mu taw ñe dañuy def sacrifice mu taw ñi dañuy dem di may yalla jaxassé goor yi jigen ni goor ñu sol yéré yéré jigen jigen ñu sol yéré goor ñu yor ay sabar di teug ha dem ci Allah ba di teug di yuux di fecc di nan sangara ha di daf yu bon afar nan mam yalla dañuy bawnaane dañuy bawnaan ngoxi ngox ñuy teug di fecc di yuux wala yeen gisul len lool lool nak du diine kep ku ci nek na nga yek ne boy deere da nga dem safara parce que ci bokale yalla nga nek lool motax borom téré bi bayiwul lool loolul daf ko indi duggal ko ci kitab tawhid mune wa inma sumiya naw'an li'annahu idha saqata as-saqitu minha naa at-tali'u bil mashriqi ay nahada wa tala ram tere bi neena lutax ñu tuddé baat yoyu naw mune ndax wacc way weer wi yenn saayi weer wi day wacc ci penku bi su wacce ci penku bi am ay natangom bidew yu feñ ci saw bi su boba rek nga gis gaay commencé dal ni bidew sangam wala wer wi wacc bi mu wacc place sangam mom motax mu taw te taw wer momuko bidew momuko samba momul taw demba momul taw ken momul taw taw kan moko mom rabbi subhanahu wa ta'ala lamu qala al musannif rahimahullah qawluhu ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun mun wataj'aluna ñu ngay def ñom doomu adamay wataj'aluna yene ngi def yene doomu adamay rizqukum sen wërseuk bi len yalla wërseugal annakum yen tukazzibuna yene ngoy wet yalla day wërseugal doomu adamay ba bare doomu adamay jël wërseuk bobu dugal sen poos ba bare ñuy def wedd yalla kan mo joxe wërseuk bi yalla waye kan lañu sante kenen dawal mara yalla ana wal ins wal jinn fi nabain azim yanti bi neena yalla waxna ci hadith kursi man yalla ma ginne yek nit ñi ëlëk dinañ nek ci tribunal bu reuy mbokk yi ku taxaw ak yalla tribunal kan mo nek sa avocat walay layel ba nga genn ci yalla borom asman ak suuf nga taxaw ci kanamum tribunal mulay atté té mo la bind xam li nga nekkon lepp mom yalla mom mulay atté kan mo nek sa avocat bu lay layel ci kanamu yalla yenen tibi dafa melni dafa laaj yalla muné ko tribunal bobu lan mo koy waral yalla muné akhluq man yalla ma bind wa yu'badu ghayri ñu dem jaamu keneen ma bind kan mo bind do ma adam yalla ha kan mako bind yalla waye do ma adam bi jaamu jote dafa bayyi jaamu yalla dem jaamu keneen lol motax yalla neena dina ko taxawlo tribunal ya ngeen ci alquran zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yadma an azir yalla mun kala ay bob ben borom xam mu ngoy fi dafa ne yalla dafa melni dafa mer yonent bi japp ko yalla nan ko zarni bayima rek bayima ngi rek wa man khalaqtu wahid ki nga xamne mako bind man kenn ma wet bind ko kenn fekke wuko muy taxaw taxaway bi bayima ak mom rek ko xamne man kenn mako bind wahida man kenn amul kenn kuma dimbal yow ma ci bind ko waya waja'altu lahu malan mamdud ma may ko alal ju ne gagne wa banina shuhud ay dom yu ne gagne fu muy dem sax dom yi escorté ko yalla mu ne wa mahattu lahu tamim ma lalal ko ba mu noy ma lalal allahu akbar ma lalal ko mbiri ba yep noy doyalul de thumma yatma wa an azid mu yaakar sax ne dama koy wara doli wat lenen waye mom limako sant dar la ci def benen ayam yalla mu ne zarni wal mukaththibin ulin ni'ma wa mahilhum qalila inna ladaina ankalan wa jahiman wa ta'aman za ghussatin azaban alima borom bi ne zarni bama wal mukaththibin ak weddikati ñan la mu ne uli ni'ma moy borom xewal yi dama len may xewal bu bari ñu weddi ma lol motax doomu adam dafa bëgg alal waye lepp ci ñu am alal dañuy weddi yalla wala alal ji day tax dootu ñu tal yalla ak ne ku gis milliardaire buy julli jak wala millionnaire buy julli jak bari wudde amna nak waye bari wudde ha millionnaire buy yew fajar di julli jak wala ngay dem jak tisbar tap santimis ge lu ëpp ci nit ñi buñ amé xaas ken dootu leen gis changer nañ keur changer auto changer numéro téléphone changer ay xarit changer place buñ doon fréquent ken dootu leen gis ya ñata ci yeen ñoo ay xarit yo xamantene buñ amé alal gisuto leen motax ñi ëpp ci doomu adamay buñ amé alal alal da leen di soppi da yalla mu ne bayima ga yoy rek uli ni'ma borom xewali bayil tuti rek wa mahilhum qalila mayma tuti rek tuti yalla neena lima yor ci mbugal inna ladaina ankalan wa jahiman wa ta'aman za ghussata dina len ci leklo mangi ak safara so xamne mangi lek gu wexat melne xom xom wala gargamos mangi ak safara jahim te dina len ko leklo te dina len ci dugal wa nos bo xamne safara la borom du mujjé nos bo lu muy jël kon borom bi tabarak wa taala mo ne wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun yene ngi ni jël nañ ci imam ahmad ak tirmizi ak ibnu jarir ak ibnu abi hatim ak daya fil mukhtar عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلون رزقكم يقولون امام علي نينا في حديث بي من امام احمد صلو ترمذي رفتلكو وحسنه الترمذي اك ابن جرير اك ابي الحاتم ضياء في تيره بتود المختار yu jele ci imam ali radiyallahu anhu muné wa taj'aluna rizqakum muné yaqulun muné ni ñanga nan sukarakum sakarakum sant nañ len li ngeen waron sant mana bi len yalla maye wërseuk lan ngeen ko fayé wa annakum tukazzibuna da ngeena weddi yaquluna mutirna bin naw'i kaza wa kaza ñu ne diw mo tax mu taw diw moy indi taw bi bi dew sangam moy indi taw bi nangam biñ ko defé la taw bi taw biñu teggé sabar yi la taw bi taw yenn say sax duñ yem ci lo dañ nan bi najmi kaza bi dew sangam moy indi taw wa kazalika nangam moy indi taw mune wa hadha awla ma fassarat bihi al aya neena li aya bi imam ali firi neena mo gëna yey ci firi bi deug neena li moy firi aya mune jele nañ ci imam ali batay ak ci ibn abbas ak qatada ak dahak ak atta ak ñeneen yi dul ñoom te li moy qawlul jumhur al mufassirin ni lañu firé aya bi wa bihi yazharu wajhu al istidlal al musannif bil ayat neena lol motax ki bindi tere bi mom bimu waré djel aya bi diko jangale rek tafsir bobu ñooñu wax rek la jël rek dar ko ci tek indi wul leneen ndax bi moko doy bi moy deug lol motax mu dar ko ci def mbok yi qala ibn qayyim ay wa taj'aluna hazzakum min hadha ar-rizq allazi bihi hayatukum at-takzib yani at-takzib bihi yani al-quran amna benen firi bu ben borom xam xam tud ibn al-qayyim firi aya fi mom mune li yalla nam ci aya bi wa taj'aluna hazzakum mune ngeen jël sen cieur min hadha ar-rizq ci wursak bi yalla mayon len ngeen jël cieur bobu allazi bihi hayatukum cieur bobu nga xamne reversak bobu nga xamne mom ngeen don dundé ol ye ngeen sant ci yalla at takzib bi ngeen weddi ko te ku weddi yalla xewal yum la defare lumuy lo weddi alquran nga weddi muna yaani alquran motax alquran lañ weddi ibn alqayyim mom non la firi aya bi mune hasan mom neena taj'aluna hazzakum wa nasibakum min alqur'ani annakum tukazzibun allah mune yende yene ngi jël sen cieur cieur moy wal moy nit lu muy am cieur bo xamne mom ngeen don am min alqur'ani ci alqur'an nga xamne cieur bobu boko amé lan la la wara def moy mu dimbali la yokal la sa pass pass waye lan ngeen ko dewe moy annakum tukazzibun yen ngeen weddi mune wa khasira abdun la yakunu hazzuhu min alquran illa at-takzib mune wa khasira perte toroxna alquran abdun jam bo xamne la yakunu nekul hazzuhu cirem biko yalla cirele min alquran ci alquran illa at-takzib dul weddi yalla jox la alquran rek nga weddi neena yow toroxna alkuga dara munatula baxal ci kaw suuf lol motax nit ñi ci waxtu yi ñu tollu da nañ sonu trop pour nit ñi bax nit ñi da nañ sonu trop pour ñu bax lutax lu waral lol moy nit ñi alquran lañ gëmul alquran dal liko sénégalais def moy téré barkélu barkelu jënd duggal sa kër tek ko ci armoire moy pour barkelu wala nga jënd tek ko ci sa auto pour barkelu wala nga jënd duggal sa armoire pour barkelu li lay won né sénégalais gëmuñu alquran moy duñu dund alquran ben buñu ajeje mak nga bu ajeje mak bo ñëw ba dar dessu rek nga wara jël vol aéroport dañ lay may kaamé da ngay ko am dañ ko may kamil alquran mu dem di pesse bagage yi 10 ñu ne ko wañil bagage mu wañi alquran ren man ñaari am ñaari kamil la am da mam ñaar dafa am kuma dendal ñu may ko mu ne baxna daf may 10 sal rek mané ko jëlal mu jël mané ko may mako mu jox mako ko jox wallahi alazim mu ne baxna bon jox len ma xaliss dama jox alquran plein frais da fay disel man ko deet jeelal mu jeel man ko may ma ko mu may ma gis na kay wang ma dañ ci nga xamne kon ñun alquran dañ koy dañuy wax rek gëmuñu bu neew ci ñun ñoo gëm alquran demb dama gis ndaysan bëgg tuddu allah ñu lu muy uti mak koku day buma la waxon limu aji ci limu dem makka limu aji ëpp na ñeen fukk yoon limu aji ëpp na ñeen fukk yoon gis na ren sank rama demb dama gis ndaysan ci Facebook bi ben way publier ben page bu doy war bu ragalu bu titlu bu ruslu mune buñ laaje doomu adamay tay kagn nga gëc ci internet bi boron laaj tay nga ni nga ni kenn kagn nga gëc ci internet mune no dans 5 minutes mang fo Google kagn nga fa gëc dans 5 minutes mang fo yo kagn nga gëc ci Facebook bi mune dans 5 minutes ñu nekké kagn nga gëc ci Skype bi mune no légui la ko fay non la ko topé mune way bo laajé kenn kagn nga gëc ci alcorane mune la yel koor gi pass bi ma liré pass bi sama yaram dafa daw ma xamné man mi sax waji laal na ma bo laajé nit ñi kagn ngeen gëc ci nangam ñu ne légui kagn nga gëcc ci banque bi légui kagn nga gëcc ci sa portefeuille mu ne légui kagn nga gëjë gi sa jabar mu ne légui kagn nga gëj sa kër légui kagn nga gëjë la alcorane mu ne wër koor gi passé wër koor gi nak yalla dimbali won na ma jangon na kamil mom jeex waaw waaw non do na dem tafsir sax ci oustaz non dem tafsir bi jeexé nak kérok la fa gëj nak bom nak la gëjë deglu alcorane aussi allegi bu fekke ñun torche biñu wara nital yoon wi dafa lendeum torche biñ ko wara leralal mom jox nañ la torche bi yow dara so genné ci lendeum gi rek da nga wara nit legi yow torche bi nga jël ko dañ ko sa armoire bari nga na dem non rek gengu te yaangi dem ay milliards kilomètres ci yoon bi di dem lepp lendeum est ce que lool woor na ñun nak non lañ def mana li ñuy nital suñu dund moy alcorane yalla jox nuko pour yoon wi leer ñam ñu jël téré bobu daal ni ah ñi tardel way dañuy sonal way ay day tax duñu mëna nos way day sanni ko fele légui nak ñu nañ jéngu yoon bi dem ah mbokk yi est ce que woor na ndax da nañ yegg ah bi nga yegg de lu nekk mëna la dal ci yoon ben way neena ku baye ba guddi nga jël sa sac ne na ngay outil mat nga dem ci all bi ci lendeum gi 2 heures du matin ci lendeum ngay out mat mune mën nga am mat de mën nga am mat waye mën nga fekk jaan juy nelaw nga jël ko dugal ci sac bi mën nga fekk coup yu wow nga dugal ko ci bir sac bi neena bala ngay xamne li nga jël lu ci beuri du mat kagn bërsat nak moy alcorane bërsat moy diiné l'islam bu bëggé xam li nga nek dëgg la wala dëgg rek natal sa bop ci qur'an moy bërsat kon doomu nday pertina ad khaba wa khasira abdun la yakunu hazzuhu min alqur'an illa at-takzib pertina toroxna jam bo xamne ceureum biko yalla may ci alquran moy mu weddiko jele nañ ci ñaarelu hadith bi abi malik mo ci tagu al ash'ari anna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala arba'un fi ummati min amri al jahiliyyah yonent bi alayhi salatu wassalam neena ñent ci sama xet arba'un min ummati fi ummati min amri al jahiliya ñent sama xet danañ ko def waye bokul ci islam ci mbiru ciet do la bok ciet do moy la lan moy jahiliya est ce que moy jahiliya moy ak ciet do lan moy kiyado moy ñak diine kon yoonte bi neena yi ñeen ku ko def amo diine jahil la yalla tuddé jahil al gis nga abu jahl lan wala ñuko abu jahl tudul non de ngeureu bo xamé turum yow ma jox la montre yow turum yow kessé nak la yow kessé kan bu go montre ki la wax yow yow non ki la wax haza istisna la haza mom rek mayna la fi bañu paré bul jégué kenn nak khalatal aywa yonent bi neena sallallahu alayhi wa sallam ñent yi kuko def rek ciado nga mune la yatrukunahunna duñ len bayyi mu dañ koy def guddeek becc gaaya gi diko def al fakhru bil ansab ki toro askan ñun ci yakh bu reey lañ bok ñun ay garmi lañ ñun ay noble lañ ñun ay toro da lañ ñun ay peul lañ ñun ay jaxanke lañ aya ndeysan ñun di titero ay askan ñun sangam lañ da nga faté kullukum min adama wa adama min turab ndeysan benn bour dafa nekkon ci benn dekk nek ci nguur gi ba ciag rek mu dal di gedd nguur gi dem dekk ci armel yi mu nek fa lu yeug ba nit ñi faté benn bour dal di ñew ci dekk bi ñeneen ganale ko mu ne waaw fi dekku sangam la ñu ne waaw mu ne buru sangam mo fi nekkon ñu ne koku deena mu ne amu ko fi dess ci famem ñu ne ah kay anam mu ne mu ngi ci armée la dem dum la ngeen indi ko ñu dem indi waji ki desone ci fami bur bobu dekk ci armée la ñu indi ko bur bi ne ko me yow fami bi nga bok sa mam di say mama di ay bur ngay dem ci ay armée loy def ci ay armée li moy dama bëggoon xol yahu buri ak yahu miskini ndax buñ soulé nit mo mamay at ñu sulli ko yahi ma xol ban mo gëna leer ban mo gëna noy ban mo gëna dëgër mo bëggoon xol yahu buri ak ba doolay ban mo gëna wéx ban mo gëna dëgër ban mo gëna rafet mu ne légui nak num dawe mu ne fatakunu sawa wa fek yepp ayem dëgë bameli kuñ ci duggal xamul ki toro da la de xamul ki gewel la xamul ki mabo la xamul ki rab la xamul ki teug la legui legui fi may wax ak yeen ben way mu ngi souffrir France ci soxna suñ ko baña may parce que papam ak yayam ñoko nek jigen bi gewel la doko tak Allah lan la yalla wax ci alquran ya ayuha nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila inna akramakum indallahi attaqakum yalla waxul ki gëna bax ci yeen moy ko am alal wala ku bokk deret sangam ñi sangare ko na ñun yalla fuk dënd mi na ñun ñu nangam lañ nañ indi paaka ñu dagg sa loxo ñu indi gel keneen ki ñu dagg loxo ñu seen lan moy gel ñu gel ndox yo sa bas lu gel dret keen lu gel ci mom ndox wala peintre mo fay gel julit yepp ayam annas sawasiyak asnanil must yeen di bi ñepp ayam comme bañu peñi ñepp ayam la fadlu li arabin ala al ajam illa bi taqwa yonentene na ku wex geunul ku ñuul ludul ci ragal yalla kérok ba bilal nekké jam jogé éthiopie ñew gëm l'islam lako l'islam yëkëti daani daanel abu jahlin bi bokk ak yonent bi nek bayam lan mo yëkëti bilal daanel abu jahlin lan la iman islam ay do ay dër do ay nangam do ay nangam kon yenent bi neena ñent ku koy def ba legi xamal ne ciéddo nga wa ciéddo nak moy ko amul diiné bi ci ñëk moy lan al fakhru bil ansab di titoro même santé sax da ngay ñene ki nangam la sante da ngay rombu dëkk bi sax sante bi ñu ne si ya ak ki de serigne la ziar nako sante si rek serigne sante fa mu ne mbacké ñu ne ak sa jëlé mba si ya passa lolou waxu ko fan na sa ñu ay dara ñu ne cherif la mamam ay cherif la yeenent bi moy mamam yeenent dafa amon sante fan ngeen jang ñu yeenent bi ay dara la sante wax len ban téré mako bënd muhammad rasul ay dara la wal gisu gumako ci téré jang na baye gisu mako muhammad rasul ay dara aw mu gisu mako man da limu jangor moy muhammad rasulullah gisuma won sante yonent bi ne ay dara la sante ali yin tamit bu fekke dañu ne mo ju sherif yi sante lon ay dara ay dara gayne la hay dara gayne la gayne wa mu ngo ansab al fakhru fil ansab ahsab wa mom moy titerono askan moy ansab bil ansab al fakhru kon xeyna ma ak yow bokku ñu hadith wa bokku ñu de wa ta'nu fil ahsab sa baskan moko solo li rada'i bi ci ko abi malik al ashari man sama bas bi arbaun la def min fi ummati min amri al jahiliya yow lo def la yatrukuhunna def nga ko al fakhru bil ansab man bobu la ñëkë yi kon wa mën na nek wa ta'nu fil ahsab wal istisqa bin nujum wan nahiyat man bobu la def wa ta'nu wa falajum wa ta'nu fil ahsabi at ta'nu moy jam lan moy jam moy sanni lan moy sanni moy genne ben kaddu ci askanu jamb ñu ne diw nga ni mo foko di domi njaalo yax nga ko diw nga ni ko ku nafiq la at ta'nu mo lol moy ta'nu rabbahu yalla ci yalla musa al wuqu'u fiha bil aybi nga aybal nit nga aybal askanu jambur moy at ta'nu al wuqu'u fiha bil aybi wan naqs nga wax ci jambur lo xamne jaadul kon yi islam daf koy bañ islam day bañ ñent bir yonent bi neena yoy yefu ciéddo la bi ci ñëk moy al fakhru bil ansab titero askan ñaarel wa ta'nu fil ahsab moy jam nit wala nga wañi martabam wala nga wañi ko mom ci bopam abu zarr ndaysan dafa gis bilal ne ko yabnu sauda abu zarr am ngeen kan moy abu zarr moy rukul islam non la imanam tollon rukul islam karul islam la abu zarr yandi bimu sene abu zarr moy ñew medine and ak wa ghifar yene ko ghifarun ghafara lahumullah Abu Zarto bu jaar da gis bilari ne ko doom ku ñuul rek ndaysan bilal wo ko dara bilal dafa dem ba ci yonenti bi rek ne ko ya rasulullah mu ne ko na mu ne ko inna aba zar yu'ayirni bi ummi aba zar ray may ñaawal ndax sama yaay ku ñuul oh yonenti bi kawar gi xonx li muy bëgg aba zar ndaysan dafa wo kérok aba zar pour foot ko xamné aba zar setagul ndax nit bu sété bu julit bu sété amna yo xamné dotu doto ko wax doto ko defati andi bu aba zar mu ñew mu ne ko ya aba zar mu ne ko naam mu ne ko yow de ba légui ciet doon ci yow ciet do dess na ci yow innaka imru'un fika jahiliya gis ni baat bi la yonent bi indi baat yow day ko xamne ba legi ciet don ki yow yow Abu Zar on de kessa tago len ngone gaay ay ñoy gaay Abu Zar dafa fi mu taxawon rek dafa rot ci suuf daali jël lexam bi tek ci suuf mu ne Bilal kay jëlal sa tank nga tek ko ci sama benen lex bi ndax mu nek bugal pour man Bilal ne ma'azallah an ada qadami ala wajhin sajada lillah yalla ma yalla musul may jël sama tang diko tek ci djibu sujotal yalla yalla ma yalla musul may jël sama tang man Bilal makoy tek ci bob bo xamne sujotal na yalla li Bilal bëggon rek moy Abu Zar sen bay yenn yi ndax yenn yi bu nit toubé wala bu nit nekké ci l'islam kèn amatul droit diko woyé yenn yi é noiro kèn war ko wala ha wa fils de la nuit c'est grave mais gëw xulit ha ay tamaté rouzeau ha waaw yoy kenn du ko wax nit ku koy wax nit rek yow cet do nga fala ye jambi wa di la wañ la wax yo xamne pour nga xam sa place day rek ku ko def ba pare dal ne mo bi mako dafa ñu rek moko ko mu wañe ku yam place am gis nga yoy kenn du ko wax nit islam daf koy téré té l'islam nak limuy téré kan la ko téré moy julit julit moy deg ne def na lu bon mu baye ndaysan neena hadith bi bilal netali day woné dalla ala anna ta'nu fil ansab min amali al jahiliya khasni ci askanam dafa bok ci mbiru ciaddo wa anna al muslim qad la yakunu fihi shay'un min hadhihi al khisal as sama bi jahiliyatin wa yahudiyatin wa nasraniya wala yujibu zalika kufruhu wa fusquhu قال شيخ الاسلام ابن تيميه بقي من جلد يعني ساي قد يكون فيه شيء من هذه الخصال ساي جلد دينا باخ تروب واي مو ام جيكو يوي جيكو بون يوي جيكو جاهل كو باخ لا جلد لا مي امنا جيكو يوي دا فا نيك سي موم ولا ساي مو يور نيك جلد مي يور جيكو يهود ولا مي يور جيكو نصران su baba nak li war ci mom comme lolou duko genné ci l'islam waye warna gorgolou nak ba yoy set bu jiko yoy set ci mom gorgolou xex ak bakanam ba yoy denc mom ñettel bi moy al istisqa bin nujum moy nandalo bidiw yi bawnaane bidiw yi nasbatun ila al matr nga jël lepp li yalla di wacc ci xewalu taw nga askanale ko bi dew yi ñona ci riwaya imam ahmad jabir netaliko munasami'tu rasulullah yaqul sallallahu alayhi wa sallam akhafu ala ummati salasa yentu mi neena ragal na ci sama xet ñet istisqa bin nujum nandlo bidiw yi wa hayfu sultan ak jengu bur wa takzib bil qadr ak weddi dogal ñetti ragal nako ci xéeb ñetti yonent bi ragalon yeb amna waxon na akhaf ala ummati ñentel moy wan niyahatu moy salleru bo amé de salleru ñen salleru bo amé de papam de wala yayam de wala domam de wala mbokam de jëkërem de nonu ñuy salleru ci kër yi di borongu door seen bopuy ci miri gajj seen bopuy ta ta ta ta ta ta lol ab julit diko def ken terawula joy may salleru lañ la téré way fuma jëm ñun dorox nañ alku nañ di borongu di wax yo xamné yenn say sang gis ko xamné day wax bokali gu fess ay yalla li lan la ay yow yalla li lan la xolo yoy yalla day sama rom ha ba ayo yalla ling ma def yoy nit ñi bawo ci xel mais attention de am nañu ko waxe man tay deg na ci lu gëna bon lolu man nopp sama nopp saga la hawla wala quwwata illa billah lolu lolu wa legi nak après nga wax lolu ba paré nak ñeeru waji yobu morgu ba sang suuliko legi nak yow nga ñu tok ngay wala julit nga ngarbe yow julit nga lolou yow ngarbe waro tout te yi ci upp nak rewande kessala du question da nga am lu la metti de non non man damay woné man dama rew quoi sama digënté ak borom dama rew bon kessala yi ci upp yi ngay li deg ci ay yuuxu ak ay ñaxtu ci walu ku de rewande la rewande la am julit terawuñ ko joy ndax ku am lu la metti di nga joy waye li yonent bi defone lol ngay wax da mel am na loy xalat de action bo fekke won bismillah ba am ci lu yagul rek ci fagn ko papam di nadu ko papam di nadu fek ra xol ba ngi ci rewmi lepp ci rewmi lepp diko ki ni ni lu wax ko xala xala rew ne ko ko xamne papam dafa genn aduna fek mu ngi don rot mu ci rewmi lepp rewmi lepp ci branché ra kon legi ñu dafa bi dene rek mu jël ra kol bi diko soti nit ñi di wax lol ci lan la bo moy li ma len wax leg dafa am yo xamne dañu rew ñu muy soti ndox bi luñu ko def dañ ko mujjete moy moy la ha ndessa allahu akbar dañu bëgg da yaan ci defon ci ibrahim bañ ni mëna genné ndox xol bi diko naxarlu waye lamiñ bi du genné lu lu neex yalla li moy joy ku dé bëdde joy xol diko naqarlu lamiñ bi du genné lu lu neex yalla inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ajirna fi musibatina wa akhlif lana khayran minha baad yoy nga koy genné allahu akbar la ilaha illallah subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nak baad yoy genné waye ay yalla li lan la yow yalla li ngi def nak yalla day morom la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun yalla kenn ko laaj lum def te kenen ko xamne lum def rek ñu laaj la te am ngeen ko te am na ñett mbir yi xew sa karam bismillah waaw waaw Wow. Wow. La hawla wala quwwata illa billah. Aha. Gis nga? Kim dal? te loolu yàlla moo ko def waaw. Jeex na tàkk jeex na tàkk yooyu mooy aay yooyu nga wax moom mooy mbir mi. Su ko defee ab julit day bàyyi xel lu neex yàlla loo loo am naqar naqar loo nekk ci lu métti bàyyil xel ne yow julit la bàyyil xel ne am na loo xam ne warul génn ci sa lam miñ. Woy ñun fuñ jëm woy naka xale yi woy xale yi torox nañ woy man woy saako ceeba woy kilo mburu woy yàpp woy soos bi yooyu woy moom yooyu de loolu moom vraiment ah yow looy wax léegi looy wax ci loolu lépp su fekkee moom dafa la ko doon defal tiyaaba rek la bëggoon jarul nga nekk di ko yuubu ana yàlla damay liir damay ñëw léegi damaa liir ndeysaan yonente yàlla Moussa wala ku toll ne Moussa bi Haaruna génnee àdduna ndeke Haaruna mooy njëkk génn àdduna Moussa ko Moussa jëlee suul ko commencé di naqarlu di tooy yàlla ne Moussa kii bi mu nekkee di dund sàggane ma ko maa ngi ko doon wërsëgal saa ne waa yàlla mu ne bu dee maa ngi ko doon wërsëgal te bi ma koy wërsëgal mi ngi dund mun na defar boppam effort mais maa ngi ko doon wërsëgal tey nag naka lay dee ñu dugal ko ci biir suur dundatul ma koy sàggane looloo ci dégg mooy yàlla dafa bëri yërmande yàlla yërmandeem bëri na ba yenn saa yi sax boo ko déggee danga na nag man de bu ma julli sax yàlla dina ma yóbbu àjjana yenn saa yi waaye yenn saa yi ñu ne la yàlla mbugal métti na mbugal métti goo xam ne danga naan bu ma jullee sax damay dem safara moo tax lan lañ bëgg mooy nekkal ci digg bi bul yaa fuus bul yaa fuus nekkal ci digg bi li wa asar bi di wax ne i'mal li dunyaaka kaannaka taiisu abadan wa amal li aaxirita kaannaka tamutu gadan aaya bi ne wala tansa nasibaka min addunia. Kon yonent bi nee na ñeenti mbir ci mbiru ceddo la bokk ñeent bi ci mujj mooy anniyaax xatu di salleeru bo amee ku dee mooy raf u sawt yëkkati kàddu alal mayit ci ku faatu di yuux yenent bi nee na annaaixatu isa lam tatub qabla mawtiha képp koo xam ne dangay salleeru di yuux boo tuubul balaa ngay dee des na la mbugal inna allaha taala yaqbalu tawbatu abdin ma lam yugharghir yàlla dina nangu tuubu nit fekk xor-xoriwul allahu akbar yonent bi nee na képp koo xam ne da ngay am naqar di yuux yowmal qiyam buñ lay dekkil dan lay solal mbubbu safara daat lay sàng beteex bu tàng ak godorom allahu akbar dan lan yàlla musal kon di am ku faatu di yuux di wax wax yu bon wax yu ñaaw ak di kebetu di jàmbat ak di saalit woy ñun fuñ jëm moo ñu yoroon kenn la ci kër gi nangam nangam loolu ab julit du ko wax kenn yorul kenn yàlla yor ñëpp yàlla moo yor ñëpp kenn yorul kenn mbokk yi kon lii mooy suñu dars tey ñu ñaan bul yàlla tabaraka wa taala mu jéggal ñi ñuum tey assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh.